نہ بچوں کی نظر نہ صحیح گی یو خاص وہی ماں وقف کو تو خدے دین تھا ٹھیک رہا چلو خدے دین پہ کہے وہ نظر حقیقت پکی نشیرات لے ہم شرکان پکی گئی چلور بخری پھر بابا تو ملور بخر تھا مدام جور نہ ملنگ لے اور کیا لیکن نظر صحیح کی گی نا تب اولاد کے تام مل کھون نے تے قبول کی زمانہ تان عزت غالم یقیناً تے قبل ان کے تے عالم گور امینت ان کے اور قبولیت ہوں آج خدایا نظر میں کرے تے قبول کے معلوم شاہ دیا دخدے پر مانی منف دے گئی لیکن وہ سر معلوم شاہ شاہ دیا پگئے بغانی نری پویا مسئلہ قرآن دم نئے پکے تک اس طرح اور پتہ اور تنش کرے سیرے کرا لوں گا دور خدے بند نظر کو روس تو پتہ لے گی پلا موضا تھا ہر کلا شری اسی کو لا ہا آپ ہا ہوتا جی نا وے ویل رب اینی مزا تو ہا انسا دا جملہ خبریہ ہی کہنا ہو علم معنی کی لیے گئی جملہ خبریہ کے مقصورہ میں شک و اخبار نہیں کرنا خدا نہ خبر اور کئی نہ دا پتری قدر تحسری دا افسوس افسوس پر توربانی جملہ خبریہ ہوئی یا رب دا سوشل ماہ ازی کو لا دے لڑے جی نئے رکھ لو رشوا اور یا یہ والی خدا والا دور ور گئی حدیث یہ اولیاء والا ہوئی شمال اس دیا رہا اگر دان لگ دیا نشی کو لینا داخل رشورا بس جن کی جنہیں کیا خدا کا آدمی سیکھے واللہ عالم بما وضعت ولا فذكروك الانسان دا دو جملی جی کا نا وقف وقف سرا دیکھ دو قول یو قول دانے کہ دا جملے میں ترجیح من جانب اللہ تائر تسلی پا رہا اللہ علیہ تسلی اور پکے گئے بولے جنہیں نہیں کہنا اللہ عالم نے بما وضعت پشان و مرتبہ داوی جنہیں بانی چلی جی گئے بولے وہاں اللہ کے علم و شدیر سمرہ بے مقام نے دارنگ اللہ ہی چلے سے ذکروں کا لنسام نبی آغا نارینا چلے طلب کو پشاندائے زنانا چلے لور کرے شیرام علم مانی کوئی علی اسلام آخدی جی لیس ذکر اللذی طلبت کل انس اللتی وحیبت دا ماننا دے چھ جن سے مذکر دا مانس پشانتے نہیں جن سے مذکر خود گو رہی کن نا نا کم ناری نا چھ دے اوختا غا پشان دری زنانا نشی کہہ رہے ہیں دا دیر اچھتا زنانا دے دوار جملے کے عظمت دا مولودے بیان کر جملہ متعرضہ شوہ خان دوائم قول دا چھ دادا اے خضی دا قول دلانے داخل دے خضی افسوسو کو چنی او ذات و انسا بیاوی خدا تعالی خبر نظر کم کو خبر ہو اللہ علم نے پائے چھ دے سو وضع کری ہو وضعات کی دیزان غائب بسل کے وضعات ہو ولی ایسا ذکر ہو بیسنگ جوڑی گی ویدا پا قلب بانے حمل لے چھلے سل ان ساکر ذکر یا خدا اے زنانہ خود نارینہ پشانتے نہیں کر خدا تجیہ سے تکلخ دے ولی جب تو وہ ذات نہ وہ ذات ہو جوڑا ہے پلے سے ذکر و کلم ساکی وہ قلب پیدا کہیں اسے لے کہہ رہا سی جملہ منتظر دیکھ سکا آگے سے ایلو مانے جینے ہو شوا نبی ہے ذر ایمان نم کے خود دل رہا مریم بچی رہا ذر نم کے خود البکار دی مریم نمی علیہ خیر مریم بے دائی پر لغت کی عابدہ طریقہ بس دلیل سے پڑے بانے چاہتے مریم معبودہ نہ رہا بلکہ عابدہ رہا تقدہ عبادت کو ان کی ایقیناً جو پنائی طلب کو ان دے دپارا پتا سرام اور بچو دے لڑا دے شیطان نے چلی شینا وعیزہ سلکسی استعیزہ ہے پنائی طلب کو دیلرا بکا پتا سر یا خدا نظر ہم خدا پار کئی نہ پنائی چمغاری نہ پلا سر واری تاؤس کے خدے تو محتاج وہی نئی زحا بکا ضروریت دعا وارم چخرایا دلی دا بچی دے شیطان رجیم نہ بچ کے ان دلے کے بعد دا شرک دروازے کھلا ہوئی وہ گر لاؤ لیا شری کا نا دل سے خلق لڑشی ہو جڑی گی باد جڑی گی وزن جڑی گی دادی دعا ہوتی چخرایا سوک مالا راجی نے تیز جوڑا ہے سوک مالا راجی نے تیز جوڑا ہے وہ جڑی کر دارے گورا بچی تو دلا نو پہلا ابھی دعا وقت چکرا ہے بچی تو شیطان نہ بچ گئی سانگا بنگا جائیں گے داد پی رہے کی سفر دیر پر یا حکم یہ ہوئے نہیں پختک جن کتابیں نہیں جب مال سو پس دمر گرا جی نے خدا تیز ہو رہے تان تک ہم کن تم شوتا حضر آپ کو بل موت ڈرو ہوا ہے دویم تو خود دیکھ دائری چی اللہ دا شیطان نے بچ کے دعا اسے وقت دا اولاد دا پارا ساری ایوی خدا نے دی ایوی کنا چی زب پنائی غارم دے خلق دا پارا دا شیطان رجیم نا پنائی غارم والا دا مرزون نا دے تو خدا ہے چی اسے اللہ سوک لرشی نا دا دعا قبلی شرک دے سورت دروازے کو لاؤکلی کم بخت انی وئی زحا بکا ضروریت دارے تاؤز تو ضروریت دائے سوکھ سکھ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنا در یہ مور امدا قید اللہ سے زماں دالون پتا اس کے خدے تو محتاج ددی اغس بھی دریا اولادم پتا اس کے پناہ کے خدے تو محتاج گردیو کو مطلقاً پناہی طلب کرے وہ چکرا ہے رشیتا ہی وہ سسو نے بچ گئی گمراہ نے بچ گئے وہ آپ کے سلوک نے بچ گئے حدیث کی پڑھی تفریح آ گئے حدیث کے راجی ہر بچے کی پیدائشی ماں میں مولود یولد اللہ یمس و شیطان ہی نہ یولد ہر بچے کی پیدا کی چکل پیدا شکن دمول میں جدا شن شیطان پائی چندار ہو لگئی بازو کے نقص راجی بازو کے مس راجی اور حدیث کے راجی دا بچے چکل پیدائش اور چرو کی جانا دا فکر سے شیطان والے چکا اور کریے چندار ہے دل بولیا نپائے کو ایما سوا دا عیسا دا مور دا نام عیسا علیہ السلام ددے نہ بچ اور مورم ددے نہ بچ بعض روایت کو خدا مطلق را گلے اللہ عیسیٰ و مہو بعض کی صرف اللہ عیسیٰ را گلے بعض کی صرف اللہ و مہو را گلے مختلف روایت تھی بعض کو سردہ وجر آ گلے چلا اولی بچتی زکر چھ مولی دعا غفتلے چھ نوائی زفادک و ذریعتا اس کم یو حدیث کی چھ دار اس تنے خبر را لگا چھ دا حضرت مریم دا شیطان دا مس نہ ولی بچوا دا دے دعا دا وجہ نہ بچوا نو پری بانے اسے فراز را گئے چھے جیبا خبر دا دا دعا مور کلا غفت لے دا مریم دا پیدائش نے روز سے غفت لے دا شیطان چھے نہ سختی خود پیدائش پوخ کی گئی گا نو دعا روز سے دا امس خمخ کے ہوگا نو سرنگی حضرت مریم دا مس نہ بچوا پا سبب دا دے دعا سبب روز پی مو سبب مخ کی تقدم دا مسبب و سبب منع لے گا دا اعتراض دے مختلف جوابات خلق کئی ملا علی قاری و بھائی جواب کی جی وزاد حدا مانا جو قریب شو وزاد آئے لاوز ہے نو شرے انفصال ہے نو شرے لیرے لیرے خبر دے اکڑا بل جواب دے کدار محدثانہ کم روایت کی دا لفظ را گلے چھ دا بچ کے دل جی پا سبب دری دعا بانی دا ادراج من الراوی دا قول پک ادرائی ادرائی دے پیغمبر دانی دی ویلی پیغمبر کو مطلق خبر کرے دا اگر دانی دی ویلی شدہ دعا والا سبب دے تب یہ رائی ہوئے کہنا رائی پر رائے وہ بس ہو خدا حدیث توجی کو لوائے کہنا رائی دا قول توجی ہونے چکو لے مدرجات دروا تو خدیر شتا کہنا بخاری کے مشتہ نور کے مشتہ بریم جواب ادارے سے بھائی تقدم دا مسبب پر سبب بانی جائز دے عند اللہ لا عند انا ٹھیک دے ضرور بنی سے کم سبب ہی کم سبب ہی تقدم بہنے کی وہ تو خدے بنی سے خوکے ریش تو خدے بان ملازمہ ہونی سے لزوم کرنا اللہ دا لازم نہ رہے چھتے لگ سبب کو سبب رائش انتبہ لائے کار کریں اللہ کو بے اسباب کار کری کر نمانا اول مریم نمس و شیطان نہ بچ کر پہین دا ولادت کی اب دعائے رست موجود کرا سبب رست راوس کا مسبب دمخ کی کر اگر فیل دا اللہ و بغیر دلے سبب بنا دار و سبب ظاہر کب روایت کے دیتے ہیں نسبت و شوخا دیتے شو خیر دے قبول رہا وہ ایسا فس قبول کراگے لڑب دائیں پر قبل والوں خیستان نہ قبولیت طریقہ بھی اس ذکر کی وہ قرآن پر قصے کی غلط ترتیب ثابت کی جو قصہ کے نہ جوڑنے کی چرتا افسانہ بنتا ہے مکے ہوئے قبول ہے سنگے قبول کر طریقہ بھی اس طرح دی پیش اکڑا یو زب ساتم بلے زو بلے زو اول دائے صدا کو جینے را آیا دا زدی جماعت زدی دن خدمت دپارا قبل دیشی ہو کنا نال تکی پیغمبران تو کیوں کن زکریہ علیہ السلام ہو چاہے نور انبیاء ہو اگی توہی بخدای طرف را لے چھ قبول ہے کہ ذکر تقبلا ربوها اللہ قبول اکلا فخیص تقبل علوم خیستہ قبل اول کو یو دامانا اسی دینا مکی شرط جینے نو قبول کریں دوہم خیستہ قبل اول دیتے ہی چھے دین نہ پارے قبول اکڑا کا چھے کم بچے ہیں خدا ہے دین نہ پارے قبول کی نہیں دیتا خیستہ قبولی اکڑا بیاوام بطان نباتن حسنا ان بات ضرور نہ ہو دیتا ہوئی مراد کی دائے ترقی دائے لوی اول زرغنے کلا مانی دائے تربیت ہو کو وہ پالنا پالنے اکڑ دائے پالنا خیستان تفسیر الحبانی جو ابن عباس نے نقل کی ام بتا نباتا حسن من رباہا تربیتنا سنتن فی عبادت و طاعت ددی خیستہ تربیت کو خیستہ سنگے ہو کو داور کنا وہ کف لاز زکریا خیستہ تربیت دیتے ہی چھو نبی جو لیل لرش چھو نبی پالی نے دینا خیستہ تربیت بھی داو امباد حسن ہاں اگر جدا خبر نہیں چھو دا بھئی پہ اور اس کدمر الویدہ لے کہ بابتہ کیا پا میش کیا بکال کی خواہ ٹھیک دا پویا بمبا کی رات لا وہ خیستہ نہ بات تربیت ست ہوئی گا نبی تربیت تا خیستہ ہوئی گا وہ کفلات زکریہ وہ اس پار اللہ دا زکریہ علیہ السلام تاہم کفلہا وہ اس پار اللہ خدے سنگے اس پار اللہ اس راجی داغا خسن راجی سکر نو خلقم دیو یو ادا زنگرہ مشہر دیرزا زبہ تربیت کم بلے زبہ کم بلے زبہ کم اللہ وقتا چھنا نبی بے گئی زکریہ علیہ السلام یو خدا کہ پیغمبری نے دا اولیاؤں نے بیاد درس لگے خو پیغمبران نے غور آئی نے سبق کہا ہے کہا دو امدائی چھو زکریہ علیہ السلام سر ددخ ددے خالہ ماسیوہ ددے دا مور خور چھو کنا پاہت زکریہ وادوا اب ہم تربیت کی کنا فلا ماسیم کو رسی تربیت خالہ بے منظر پلوم حضرت زکریا علیہ السلام النبی بنی اسرائیل کے اگر درسگاہ کے دل میں مدرس والا دار کے زکریا پار زان لگے عبادت درس گئے ہوگا ابھی طبیل میں خراب ہوئے وہ داخ جینے دا داخ بام مدرسہ کے نیچے پاتے کہہ رہے دا اخبل بازو خانے تو لے گلے تب دغل تے خان سنانوں نے پار تو درس جدا گئی گا المحراب محراب پر لغت کی سطح کرتبی ہوئی اکرم و موزین فی المجلس مجلس کی چیز عزت مند ہے اور بے تب محراب ہوئے اصل کی خلق پہ بھی جنگ کا ہوگا نا ذکر تو محراب ہوئے اس وقت تو محراب جنگ کی خیر زمہ کی کہیں وہ زمہ اسمائی ہوئے جی لغت والا المحراب ہاہنا الغرفہ محراب کمرے تو ہوئی والا خانہ مستقل کمرہ اصل حقیقت دارے چمکنوں متنو کی دا عالم دا پارا دا امام دا پارا دا نبی دا پارا با مستقل ذہ دا عبادت اگر طبع محراب ہوئے غرفہ مخصوصہ لگا سوما درا ہے وہ سوما دغمت کی جائز ہوا نم دل تمرا دل تو ایمان لوگ رے دو جی چی کر ایمان لوگ رے دو ناگے پہ محراب نم کے ہو فکاؤ گور تشبیو نہ کے مخ کے سراہا اب دوائی پہ محراب کے تو دن نہ ادرے دو نستا امام محراب کے تو دن نہ ادری گی تیرے لگ بار کی دوں غار مجھے ہے امام پہ کتو دن نہ چیخا میرا بن کے تو غارو نے جو کری امام پہ دن نہ ادا ہے تو وہ چلا بنی اسرائیل امام نے پر ایسے کم نہ مانی لگ بار ادرے گوایا تیرے کوئی بار کے دن دام نے خراب ہونا دے بانے تراج جدا کو بےداد تھے روح المانی پر ہیرے زور کرے رہے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے نو دساب زمانہ کے نو اور کل اب بتایا تراج ہم کئی آیا اس بلا والا ہوگا وہ شکر کا تصویر دے دیتے بلانکے دے دیتے میں سر جماعت کسی محراب دے دروان کہہ گا کتابوں نے لکھی کتاب دے دیتے نروان پائی کیوں لارے دیر بےدت کو مطلب نہ ہوئی بےداد کو اس سے تقسیم اس تک نا یو دے بےدت لب دین بلے بےدت فر دین دا حدیث ندام عالمی حدیث کے لیے منا دا سفی امر نہ ہاگا دا سی ایچ یو نل امر نا تین خارج شخ امر نا اور امر دودھ نہیں کا کتاب الاقتصام پر ایک باب کا بےدب کے لیے خیست کتاب دے پاگل کی دا تقسیم کرے دے شاہ اسماعیل شہید ان کتاب صراط مستقیم کے تقسیم کرے دے یو بےدب دے فر دین بل دے لکھ دین بل مانا یو بےدب فی الوسائل بل بےدب فی المقاصد مردود سے نہ کرنا بےدب فی الدین نے کہ دین کے دن نے جس کے دین کے دن نے داخل کے بیر تو بےدب فی الدین ہوئی حکم سے بدعات لد دین دی اگر تو وسائل ہوئے آپ شریعت نہیں منع کری قوری ضرورت مطابق سے پائے کیوں گے اس طرح دام میں خراب دے دا کنگا مانو نمانے دا بے دب بے لد دین دا صرف ددے بار دے چھو مسافر راشی نو قبل با سنگ اب معلوم ہوئی قبل با سنگ معلوم ہوئی میرا اپنا معلوم ہوئی تھا کلے جو کوہستان کلر سے کوٹے دو جمعہ تک سر دل طرف تے یو قبلہ بل طرف تے نیچے میرا آپ پکین سنگ بے معلوم ہے ذہم دارے سے پری کے توسط بھی امام معلوم ہی سنت دارے سے امام نے بتا سکے کیوں نہیں سکونت دیکھا دیکھا تو برابر ہی کا ار وقت بتا تو کچھ کو چھوڑے گا کچھ کو چھتری مین سی لا دے کر وہ مخ کے نہ وہ کچھ ہوتے اور نخ جوڑا گیا ہے تو میرا بول ہاں تم ردا منہ دامن کہ پری کی دا غل و کول پائے کی دا تم زیاد غلو کول چھوڑے لئے ڈونگی ڈونگی جو کہ لئے زیر پرونی سی دام زخرفات تھی گیا ادے تو خرافات ہوئی دہم خبردار سلام محرام جب ادب پتاری سنے داخل والی قرون مشہود لاد دل خیر کے شیر سیتی نکلی مجمت الفتاح کے مشتا دا تاجینوں کو زمانہ کے عمر بن عبد العزیز خادل متبع سنت کا محراب اب جو کرے ندایا قرون مشہود لاد دل خیر چپائے کی کلب تاجین یو فیل کری اصاب رد نہ کرے نور تاجین نہ کرے نقمالی اسی چدا بے رد نہ لے کر نصیب دین جائز دے اگر زکم نہ رد کو داخ بے رات لد دین اپائے دور کے موجود ہیں دس یو تسکے تسکرۃ الحفاظ کے لیے کری تسکرۃ الحفاظ چاہتا ہے بوہر ضلان ہو چدا کو تسکے مرے ہو پتار کے گئے پیدل ذکر کا سادی فیل دے تب اور تبدیت رہ بھی رہتی منہ کھول کر سادی فیل تبدیت نہ ہوئی ہوا تو تائے بیدر تیجے بس پلاس کی نویلی اور دغل سے تیشنے تھی جو کری اور رقل کو مخی ریا کئی بکی خان اکرین و بیدر لد دین دے چشمارہ پہ برابر ہے نار کلا چھ داخل شاہتا زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانے اقبلتا ہم عبادت خانہ کی کینو لیوا تربیت بے والا کو درس و تدریس بے ہوتا کول ڈوڑے والا کم دے نہ رات لکھ وجدائن دہار اس کا اوبا مندر دے دائے پخوا کے ناشنا رزق یا کہ ناشنا نہ ہو رزق بے او مندر لیکن بیا بے میں تراز کہو ناشنا پدی بانے اسے دروازے بننی بل چاہتے اجازت جشتے شدما کمرے تلاشی دا روڑے تالے چارا ہونے نہ کم زیو کہ ناشنا رزق شنوم خبر داوا چیب دی موسم کے دارے زخنیش تر تو سنگ را رہے ادام ناشنا والے چیتا زما کور دے زما دروازہ دا بل سک دندن نشی رات لے ما تالا روڑے نظر آوڑے دا روڑے چارا ہوڑے پیغمبر پگائے وہ پورے دینا ویلیا مریم دا کم جان دار انا لکی حاضا دار کم جان راجی دا تم اللہ انگر دا کم جان راجی تا خوی امریکی نے جتاب راجی قالت ہوا من اند اللہ تاوستا دا خدا دربار نے معلوم تاوستا دا امریکی دربار معلوم دے دیل پخپلم نروس نراجی کہنا دیوئی شرا روس ہم لڑا کہیں دیل اب امریکہ اور کہیں نو امریکہ ریئر کی وہ قرآن دا پارا میں خیر دے گا ناروا خونے شوئے اوے لائے دا ما تا پتہ نہیں چھے چارا وڑے خود خدای دا طرف نہ بھئین ومن اند اللہ اور دا مدب نہیں چھے زکریہ علیہ السلام تا پتہ نہ دیتا وا دا من اند اللہ اصل کی کنائی دلہ ادرینہ ما تو درے سبب نے معلوم ہوں کم سی سبب چلی معلوم نہ خدا تو منسوبی خدا کی طرف بھائی نو کو پتہ ہو نہیں تھا یقینا اللہ رضا کو کوئی چال چو غاری بغیر سالن بغیر تو گمان نہ جب تو گمان مراد دایا قول مریم یا جملہ متعلقہ خدا کی طرف نہ یہ قال الہی داس شیر تفسیر سراج المنیر نور مفسرین بے مقام کی ثابتی چدا کرامت دے دو ولی من کرامت دے انکار نہ کرو تو یہ کو کاف گور آیا تھا کرامت نہ کوئی انکار کرامت دے تو کہ اس سے سموایا تھا فعالہ دنش فعالہ کرامت دو ولی حق دے علماء قائد دی کی، لیکن وہی دیکھیں سے شرطوں نے لی یو شردار سے تو کراہیہ کرامت دولویت مینس کی فرق پکار اول شرط بدائی کہ کرامت سے یو خدائی سے دا فرق پیرانی پیر کرے فتح ربانی یو سلط پنزو صفحہ کے وئی لا کرامت لی ان کونا معو فی شئ من تدبیری و تصاریفی دا خدای پر تدبیر کے دا خدای پر تصرفات کے یو کے دل یو زائے کے دل دیتا کرامت نہ ہوئی دیتا خدائی ہوئی دی دیتا کرامت ہوئی چھتا لارے جو بشے بات بدن ہوئی گزن بھائی خشی دا کرامت تھے دا خدای لکھکی دا خدائی دا یو خدا فرق پکار دا دویم فرق پر اقدا پکار دیں کہ کرامت کے اختیار دے ولی نشتا دے لا فرق پر کی ضروری ہے اگر اختیار دے ولی کے نرے اگر اختیارات ظاہری ہے کہ خوراک اسکات وغیرہ کشتا دے دام پر کی نشتا دے فتح و رشیدیہ کے دعوی و خیستہ مثال پشیر کے پیش کرے پہلے خاص ہے حق کے ظاہر در ولی شد یا نبی بخدے خاص فیل چب تب نبی یا ولی کی چکار شوں اختیار و قدرت ایشان نہ فہمت جز غبی آ غبیر کم مخد چاغدی اختیار گنی اختیار و قدرت ایشان نہ فہمت جز غبی اور غبیان و خبریں وہ گور کریں اختیار اس طرح مشرکان بے رتیان غبیانی کریں اختیار و قدرتان جاننے اس نے بیش و نکم اختیار و قدرت دلتا نشتا نہ زیاد کا نہ کم شتر بالکل نشتا والے زان کے حق آئیں کیوں ظہور ہے سے لے کاتے بد قلم دائے مثال اگر لگا تا قلم را گسترے خط پہ کہے نہ دا خط دے قلم کو گدتا ہو تو قلم تا سے ظاہری نسبت کی گی لیکن دا قلم پہ کسے اختیار دے بس دار قلم مثال دیر بہترین مثال ولی نبی پباب دا معجزہ دا کرامت کی دا قلم پشان تھی نو ٹک دا قلم نسبت قلم تکی کی مجازن باطل حقیقت کرن کے اللہ رہ فتول غیب کے پیران پیر بل کتاب لے وہم صفحہ کی لکھی وہ فعل اللہ تعالیٰ و ارادت ہوئے حقا کرامت دخدہ فعل اور دخدہ ارادت داد بہم خبر چمنگ اختیاری نے گن درم خبر دار چکدا کرامت اصطلاحی مسلوب ہے بادل موت وہ ردیجے کی لگے احتیاط بگئے کرامت بس کمر گشتہ ہو کہنا کدی کہ تو مناظر شوروں کی پڑ گئی کی دیر داس سے روایت درد پیش کی دیر کتابوں میں پیش کی چاہے ندا ثابتی کی بتا دے سیدھا کرامت دے گا منگا دا قید بلگو مناظر شکیدا سے بکے کرامت مصطلحا مصلوبت بعد الممات مصطلحا اور فروا آ کرامت اصطلاحی کی کتابوں میں پکم اصطلاح کی کرامت ذکر کرے پدغ مانا بانی نشترے پس تمرگ چلے دیتا آثار داغی کرامت اصطلاحی ہوئی کرامت دیتا لغتن ہوئی دا مانا بعض مطلقانی زنمنم کرامت بعض الموت نا خیال کو کرامت پمانا لغوی سر پس تموت نا منم کرامت لغوی مانی اللہ عزت ورکی سناشنا لے گا اوسی اکثر حفاظتی حدیث بخاری کے راجیہ تیاسے میں محفوظ کر کافران میں سربت نوڑو مچھے پراوستے دروازے اور رشتے سیلاب راگنا بدن والا تخت ہو دے حفاظت دا حفاظت تے کل اللہ دے نیک سری بدن محفوظ کی پخوروں کی نہ پوری دیتا حفاظت ہوئی دیتا لغتن کرامت ہوئی لغتن لیکن اصطلاحی کرامت کو دیتا نہ ہوئی ولی اصطلاحی کرامت کے دارے چارام خالق عادت چرے دارے غائب سے غائب آئے شریف اقاقبت نکلے تو دائے غائب آئے کہ اللہ بدد زر تقویت پیدا کی پوری عزت باندھنے پہ عبادت باندھنے داخ بجون کے لیے کئی کہنا تقویت والا پیدا کی کہ کوا عبادت کوا عبادت مجموع الفتاوا برے سوائے سلویخ اول جز زڑا نسخہ گورے زمین ریبازن ایلر کرے جی بخلب درے سوائے سلویخ اول جز کی لکلی چدا کرامت سلائی و سبب دا سلب الغایا دا مسلوب دے بعد الممات دا کرامت جکم غایا دا پس مرگا نشترے نو کرامت سلائی نشترے خبر خبر دا بل خبر ہم دے کتا کو چھ کرامت سرے ددی اظہار نرے واجب بلکہ جائز ہم نرے ولی بانے لازم نے اخفاء الکرامت لازم پولی دار چخبل کرامت کو بٹئی مدار جو سالکین کی لکھی درین جز دے سرو سو تین صفا مرقاب کی ملا علی قاری لکھی مشکات سے رکھے اول جز دو سو یا کی لکھی ہے جبال الولی اخفاء کرامتی پولی بانے لازم نے اخفل کرامت بٹول دیکھ کر ہوئے ماں دا چلو کو ماں دا چلو کو خان اور موری پکو بانے اور لگے گا ماں تو کجی کو جاؤ کو پٹوایا گا کارک ہے تو اس نبی ہونے کے موجودات کارک ہے بلا خبر ہے دیکھتا نا کہ کرامت سرے بمانے خرق العادت دا کمال نے کمال سرے استقامت تھے یہ کرامت ہی استقامت ہی مرقاب کی نکلی اول جز مشکات شرط درے سو سلور صفا کرامت بمانے لمر خالق للعادت حیض زور نہیں جارے او بناری نہ حیض دے تو غواری جس طرح حیض ہوشی مجالس الابرار کم لکی دا حیض دے مجالس الابرار لکی پینجی صفا کی حیض سمانے رہے حیض اصل تشبیہ نہیں ہوئے مانے زنانا پہ حالت دا حیض کے زان پٹائی ندارنگی ولی پہ حالت دا زور دا کرامت کے زان پٹائی کہ خلق دھوکہ کی پرینو دی جب تک خسرے ہی تھا دب بنا باندے مرزا غلام احمد جو ارانی ویلو وہ زمان حیض راجی چاہ پشتنگا حیض راجی دا والے پشکرے سے ارانی ویلو تاسوئی نو آئے چاہے کرامت کے لئے حیض و رجال دے مانے کرامت بھی راجی کر موائی دا وہ حیض دے دائے پبار کی روح المانی اغلی کی روح سے ہو گئے کہ چھے کرامات چی کنا بل کرامات من اظہر الکرامات بل کرامات تو مانا بل کرامات مات دیو پر کرامانی مرش خان چھے کرامات زہرول خان دیو اللہ مرش پر کرام کرام پر مانی یو کراسی سنتن پر کالی ایتم کراوی بلا دا کافی ہے چھے ویلے ترت کرا ترت کرا کرام مارگا پھر آگے وی خور منگوی اصل شے استقامت تے مرقات کی لکھی سلور اتیا کی اول جل الاستقامت خیر من الف کرامت تو دین مانے کلا کہ دل دزر و کرامت ان نے بہتر دی ندی کرامت تو کہے تو دین کلا کوالے پکار دے الاستقامت خیر من کرامت کرامت چی بالکل نمانی کنن دامو تو زلی مگا فمانو کنن تو شرطنے دغدی چکم نو تمہاری صاحب کرن هنالك دعا زكريا ربه هنالك ورد مكان دا پاراجي زمان دا پاراجي کل راجي بمانه من سما دا رہو جنا ہونا لے کا دا زکریا رب ددی و جن دعا وقت زکریا علیہ السلام در رب بلنا دامان ددی و جنا کا مہم شرک تکے ظالمان خوشتا کرا محرکین دے ملک کرا گئی ازان تا مفسرین ہوئی اگر ہوئی دو ولی پر دربار کے دعا غختل چیری دا ڈیر سکار دے مقبول کار دے دو ولی دربار تزا خدای نوارا چی خدای مالا زویرا کے وہ دو ولی دربار تزا وہ زکریا علیہ السلام دو ولی پر دربار کے دا خدای نسو غختل ہے وہ نا لکھا ہوئی پکم لے کے چی مریم موسیدہ پدر دربار کی زکریا علیہ السلام دعا غوفتا دس پاگلان نبی ولی کا محتاج کرے دے دار یہودیان آتی دے رہا یہودیان ہوئی چھو علایت سے رہا دا نبوت نہ غور دے اور دائی دین دے لاول موگائی چھو ہونا لکر مکان شی دغا زین دغا دربار دا مریم کو دا زکریا ہو پل مریم کو پکے سے بسوال ہو سی اصلی زیا خود زکریا ہے دغا زیا ہو دا عبادت خانے زیا ہو نو دا عبادت پر زیا کے دعا وقت زکریا علیہ السلام در وقت بننا دے کسے نقصان دے ولی دربار خون دے خدا اہل زیغی کام اللہ زین فی قلوب ان زیا ہون خیر تبین و مانتا شاہ اللہ دعا کے دعا وقتا منگوائی دا فرمانا دا من سم امراضی ونا لکمانی ددی وجنا دعا وقت زکریا علیہ السلام در مقبلنا دا سو جنا مشہور اس دے کدارا ددی وجنا شوی لی دچ مریم تا بے موسم رزق راوی نما تا وقت دے بے موسم زیر آتی نسوال اللہ تولی دتا مکرا معلوم آنو وہ سو تا پتہ لگی رہا بیا جواب کی گئی چیزا ٹھیک دا یہ شے تو سری پاکیدہ پہ علم کی خو خیال ہوتا نہیں توجہ جدا شے علم جدا شے وہ سے ہوتا توجہ پیدا شے مونگا یہ بڑا خبر ہو پکا میں ہونا لکمانے ددے وجنا چے دا امرات امران لور شے دا چے مریم دا دا زکریام زوے چرتا نشترے ددے وجنا چے مونگا لرشو مرشو نو دا دین بسوک سنبھالے پدے ہو جائے زکریا علیہ السلام ہم درب نے دسوی دعا وقتا دا ہو جائے دا خشی دام جی نہیں دا ٹک دا دعوت دین کار کئی خکور ہے خونے شی کو لے زمون پا نسل کے زمون پا نسب نامہ کی زوین نشترے نو دین با زمون کا سوک سنبھالے ددے ہو جائے دعا وقتا درب اقبل نام ددے ہو جائے دا دین دا سنبھالک لے وقتے رکھ سیلی ربان روبت ماتا ملتن کا خاص خاص دقل فضل اللہ علیہم ملتن کا معنی ظاہری اسباب نشتہ ہوئے رسول عزیز زم زور مؤخذہ میں مزارا رہا ملتن کا معنی من فضل کل خالص سرات روبت زوریتن طیبان زوریت تو تمہا سوئے لے امام راغب لے کی المفرد والجمع دد زوریت مفرد دے ظاہر لفظ ذریتن و طیبتن ذکر صفت رہو ولدن صالحن غارم سانا رو بخما تبخبل فضل وانے زوے نیک طیبتن وانے نیک صالح سانے ولی غارم ذکر یقینن تا قبل ان کے دعائیں دیتا وسیلہ ہوئی انکا سمیع دعا سانے ذکر غارم انبیاء علیہ السلام تو زامن سوال دخدائیں نہ گئی زکریا علیہ السلام ام اللہ تا محتاج دے ادا خلق دین و بابا گان نے ہوا گیا یہودیان وطلت زکریا علیہ السلام دا قبر نے غفتا رد پیسانو چھو وکم وقت سکوا اللہ نے ہوا رہے فنادت الملائک اللہ نے چھو غارے سمدستی کر دی آواز والکو دتم ملائکو پا جمع گن ملائک یا جبریل تم کل جمع لکی تعظیم صرف جبریل ہاتھ دانے چلے ادا رو جو سلی منزے کو یا دعا وقت لام فی المحراب دے دے عبادت پر جائے کے ادا رو منزے کو معلومی چی منز کی ادا رو دعا رو خود رضل نہیں کہ شی کو دعائیں پوجارے ہوتے اس لیے دعا کم ہوئی کمانزکی نمانزکی ملائک انبیاؤ سر خبر کی واہی کی خیر دے آواز سنگور کے یقیناً اللہ تعالی زیر در گئی تو یحییٰ سر در گئی نیو لو رو لے گا یحییٰ نے بولا دیکھا سنگ یحییٰ بھی تصدیق کون کے لیے بے کلمت من اللہ دا کلمی دا اللہ دار پے بتن آثار بھی اس زوئے بدی توائف سنگ بھائی مصدق بھائی دے کلمت من اللہ کلمت من اللہ نے سے مراد دے کتاب اللہ آیاتی دخدے دے کتاب دخدے رایا تینوں مصدق بھائی تو توحید بیان کروں ان کے بھائی مانا مصدق چاہے بے کلمت من اللہ عیسیٰ علیہ السلام دے اس پر راضی کر خلا پیدا شیئے نے مکہ نے پیشن گوئی دا دار تیسا تصدیق بگئی وہ سید نوڑے شریف سردار بمین سیدن بولے تو سید اطلاق مخلوق کے ری شیخ جنا پتہ لے گئے وہ سیدن سے تو ابن جوزی ہوئی الکریم و شریف الرئیس شریف سرے سردار اب تو کی سید سردار دے شریف سے دخلے پنیز ابن مصعب ہوئی سید سی الفقیح العالم لے فقیر لے عالم اگر سید ہوئی اگر تو کی سید داننے میں محدث اصطلاح خلق جو ہے کرے گا جب پیغمبر نصیر اولاد دے خدا اکبر یاد دے آنے میں پاغت سیدان ہوئی دانے میں اصطلاح سیدا رے کی فقیر عالم نے شریف رے دین بیان ان کے بس دتا سید ہوئی وہ سورن اور دان بچ کے ان کے رز نہ رونا حسور دا مانے حسور دے دے دی جان کر آدر نہ کہی سرد میل نہ لے شہوات اختیاری حسور دے حسور آ مانا نہ چنبش نج دے کے ردا کو غلط سی بدتے نہ دا مت ہارا مت آپ دے تو چکار کو لیشی لیکن کہیں نہ شاوت چلے لیشی لیکن نہیں چلے زان ببن رہی دشاوات نام دادائی پہ شریعت کیوں کرتوی خزب ہم نہ کہی نکاب ہم نہ کہی جنا کو خود نہ کہی دائی پہ شریعت کی دا غروالے ہوگا نا جن نے کہی انبی بے یومین سالین دا کامل نے قانون وین دیسی بتنوالا بچے طالب در کئی خدا دعا قبول اشوا قالت دبیائے ربا فکمت طریقہ باما لالکین ربینا ایکون لی غلام دیکھ سوال لے کہنے چھے دو گفتے نہ ہوتا چھے گفتے ہونے بیاولی ہوئی چھے انہ مرا نا پرونو میلو چھے پمانا دا کیف رازی دلتا ابن جوزی ہوئی انا پمانا دا کیف رازی حاضر سوال عن الکیفیت سمانا یا اللہ رسول رازی چرا سگل ما تا زور والے وقت میں مشان دا اوکر زمانے تر سیر بچی نشی روڑے نو کیف دا بسنگ زمان بچے کی گی مانے بیزالت العقر عنا و رد شبابی یا وزم نے شنوالی لڑکی زما زوانی بہ واپس گئی اکن پتی حال کے لیے زہ بڑا گئی سکیفیت بھی خدا بیا بم گا زوانے تو واپس کہے او کن پر بڑاوالی کی بہرا کہے دا کیفیت سگا غلام غلام ہمیشہ اولو کی تا نہیں گرے بلکہ ابن جوزی نے کوئی زاد المسیر کے غلام پا اصل کے اتوار و شاب تازہ زوان تو ہوئی تازہ زوان غلمت النما غین لامی زیادت دو قوت شاوت بنے دلالت کے دی بچی تو چکل غلام یہ لکھی کا نا اللہ سے تفاول کہ خدا لے کرنا خدا رضوان کا حقیقی معنی تو غلام بگائی حیات تاطر سورہ کاف کے بڑا شر تو غلام راغلے دی تو بچے جو گڑے وہ لیجیے غلام بچی تو ہے نا غلام پاسل کے زوان تو ہوئی بچی تو خواہش مجازن ہوئی تفاولن جب تک بچی تو ہے تو تفاولن آخر دو کرانا زمانہ میں چیز خدا زنانہ حیض نکی کی ولد ناراض دیا کالا ملک ورتا ہوں یو ملک ورتا دغرنگ اللہ تعالیٰ کی سے جو غاری کزالے کا کی پوئے کو کزالے کا دغ سے بے لک سنگ چی تبم بوڑھائے خزبر بوڑھائی اللہ بدل اولاد در گئی اگر یہ خدا رب ہو کر گئے مارے پارے ان نقام دانا خبر قاری والی پخدہ بانی یقین نہیں کر سکتا لائب کوئی لگے کوئی نہ نہ دار بشارت تو خوشحال ہے رپارا نہ خمال ہو کر گئے پحمد بی بی زمابان نے کہ نہ خوشی مردہ وقت نہ بزستہ خصوصی شکریہ دا کم خاص خوشحالی بھائی کرنے اللہ تعز کا نخست خبر بن کے خلق و سرد روزی مگر بیشارہ ہم اللہ تکلم الناس ثلاث ایام دیکھ گت ہوئی یو خدا رے خبر بن سے کولے مانے تو خبر و طاقت بستان سلپ رہی سی در روزی بستان سے خبر بننے کم خل کو سر دے سے خبر ہی نہ سی پیسہ آر بانی بھائی اللہ طلب دوائے ماندار اللہ تکلم مانے آمر کا اللہ تکلم نہ پتا رہا اس زبر تا تامر درکم حکم بدل کم سے خبر رہے نہ کہے خلق سے رد رہے مگر بیشارام ادا خبر نہ کون پاک امت کی دیتا رہے جو لے کے دا نظر الرحمان سومن کی راضی کر پاک امت کی ودا ہو کر اگر گانا رہے جو زندہ خواستان کی خبر کو کب چھت لگا بھائی پائی کی خبر ہم نے خبر بہن کہے خلق سے رد زبردست عمر حکم درے رہے مگر تو اشارہ بھائی خبر بان نشی کو لے یا بخبر نہ کہ لیکن وسکر ربا کا کثیر رب خڈیر یا دے ہاں پاکی بے وے بے گاؤ سب امن اسپاروس خدا ذکر بنے پری گردا خبر نہ کہ بگو سنگا نہ خشوا دیکھ دو جی یو خبر نہ کول پبی بانے نہ خسوا چدا در روزبا دخد شکری پچائے تو ذکر ہوئی خالص دخد ذکر تک پھر منصرف شی کا نہ کلے سے پتا بانے غالب سے وقت ذکر لائی نہ دلیل سے پتا بانے چنے مت دخد را روان نے اللہ نے مت بڑا جی ادا قانون دے شکل اللہ سری لگ توفیق ورک دخل بند گئے تو ذکر ذکر دے پوشی سے خدا والے سے نعمت اور کوئی نہ نقل دے گا اللہ اور کوئی نعمت من کان للہ ہے نکان اللہ علیہ کا مطلب ہی کر سن جو خدا سے نہ خدا آگشی اور کوئی والے نعمت نہ کر دوائم دیکھیں نقطہ پر سبھی لے تضاد وان نے خبریں بننے سے کو لے چستا خبریں جب زبان کم نبندش آزادی جب دلیل لے بڑے مانے تا بند بی بی بازاد انت کے اولاد بند دل تک تا جب کو لاؤڑا نوشی جب بند شن بس انت بے اولاد کو لوشی جی تقابل جیتا نخر تضاد ہوئی وسکر رب سوال داؤ سے خبریں نشے کو لین ذکر کر رب سنگ گئی بعض جواب کرے چپ ذر کی ذکر مراد دے نہ سوال جواب تاجب نشتا دلتا خبر ہی سے بند کرے تو خل کو خبر ہی بند کرے خل کو سرم مخاطبہ دخدے ذکر ہونے بند کرے خلق سر جا خبر کری نو پہ اشارہ کری کر خلق سر بازیا سے گپ شپ نہ لگاؤ نہ گپ شپ خبریں نہ کولے سورت مریم کی راضی اگر حال سے پھر آ گئے کا نا خبر کڑی رخ پہ اشارہ وانی کری یو لسم آیات کے مریم فخرج علی قومی من المحراب فاوحى الی من سبحوا بکرۃ وعشیا بے عبادت خانے نے چرا بار سے قوم تن پہ اشارہ باندھے ہوئے سے تسبیح آئے ہیں انبیاء پر تبلیغ نہ بن گئی کھل نہ چلے دان ہوگا پہ اشارہ بانے کار کا زان لے ذکر وسکر ربک وسکر ربک کثیرا بارے محیط لکھی کہ ذکر تو خدا معاف کے دیں تب معاف کرے تو پھر بند کرے گا اگر ذکر تو خدا معاف کے دیں پہ جنگ کے دے معاف کرے تو میدان جنگ کے اللہ وسکر اللہ کثیرا سبرائش انفال کے معلومی سے ذکر داغیر شامل لو عام عبادت دین و غفلت نہ کہیں ذکر کثیر سے مانے دا مقابل کلیم نہ دیکھے دیر یا دوا بلکہ مراد ذکر کثیر نہیں یا ذکر المعتبر و شرعن اب ذکر سے بشرا کے معتبرین کلی کیوں متڑے ہوئے اچکم ناروا ذکر دے کہنا کہ دیر نوم لگ رہے کل آدم اور اشی و ابکار مقام و سبا اشی کا نا دام ادم نے جس طرح دو وقت تصویر آیا نہ دے تو ذکر دے جز مراد کے کل اشی ابکار نے مراد دے شپاروس تصویر آئے شپاروس تصویر ذکر عام اور تصویر خاص ذکر بار ذکر الہی دے اور تسبیح سے مانے اللہ تعالیٰ دے شریکان نہ پاک گنل اللہ دے عیبون نہ پاک گنل تنزیح اللہ عن العیوب وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ حضرت مریم لئے شوصا آئے سے اس مخاطبہ شان دا حضرت مریم ذکر کی اس چکر مریم اغم گرے خدے تو محتاج دا ام اللہ تو محتاج اگر چیز عیسیٰ علیہ السلام مور دا اور تا سے معبود اگنے لیکن محتاج دکھ رہے تھا کم وقت سے ویل ملیکو یا مریم یقین اللہ تو غور اکرے اللہ تو پاک ساتھ اور تالے غروالے درکڑے پخذو دا مخلوقاتوں ملائک جمع یا تیواز جبریل گوہ ملائک سے رہے دا غیر دا نبی نے بل چاہ سر خبری کی دین معلومی دا آل سنت عام مسلک دا دے جمہور چاہو کی حدی تک کرامت ہوئی ولی سرم خبری کی گئے دل تو صرف یہ ابن حزم ظاہری ہے اب ویلی چون کہ ملائک بغیر نبی نے چار طرح خبریں نہ کری نہ پتہ لگے سدا مریم نبیا رسول نہ دا نبیا گئی دا شاہ کون دا خبریں کون صرف دلیل ہونا نہیں بھلی ملائک خبریں کوئی دا دلی کرامت تھے اولیاء کی کرامت ہاں ٹھیک تو دیتا ارحاس ہوئی دے عیسیٰ علیہ السلام کہ پیغمبر روان ولادت نمخ کیا نبوت نمخ کی ناشنا کارو نہ کی کرا دیتا ارحاسوات ہوں ہوئی دے نبی دے پارے ارحاس ولی کرامت دلتا بزل استفا ذکر کے استفا کی دا استفا دے نبوت نہ دا غیر دے نبی نے استفا اول سی اول استفا مکہ تیر سے دا پارا دا مقرریت دا جماعت دا خدمت دا جماعت دا دین دا پارے تو غور کرے دا استفائے دا بل زنانہ نہ کرے وہ تو آ رکھے ہوتے پاک ساتھ لے دا مسیح پر جالنا دا ناری نہ انہیں پاک ساتھ لے بل و استفا کے اللہ نساء العالمین بل استفایا درکڑی طاقت بخود مخلوق باندھ اغدارے سے طالب و سوئے درکڑی بے خاون دبم استفاعی دا مراد دا دخلا کرے نا بے تب بشارت صادق ہوئی کئی جگہ سے دا استفاش والے نا اللہ نساء العالمین صحیح دے پدے مانا بانے حضرت مریم پٹول بھی دھیان مانے غور رہا پٹول زنانا بانے غور رہا خود فضیلت جزی ہوئی گیا دین دان آدمی کی سپارت عائشہ بانے حضرت فاطمہ بانے یا نور بانے رم گورے دغیو مسئلے اختلاف کیا برا اول قانون دارے دنیکانوں باب کے دن ایک سڑی لاول نیکی بیان کا خسریتے بے بیان کا مرتبہ بیان کا نورس پہ دیا جاتا عزت بیان کا دارا مسئلے طریقہ رہا یہ سڑے نیک تیرشی کرا خلق تو معبود جو کری تو لاول داغ صفر چن ہوگا سدا سے سڑو دا سے سڑو خسرو دیارو سے داغا عزت بیان کا دل تم دا چکی مریم غوروا غوروا لیکن عبادت کو تماف ہو نہ یا مریم اخن تیلی رب دیکھے ویل ہوتا ہے مریم تابیداری بک ہے خاص پل رب لرا اور سجدے بک ہے اور رکو بک ہے سر رکو کا ان کو نہ اگر چنچت مرتبہ ہی لیکن عبادت کو تماف نہیں دانی سی چیز داسی مرتبش کرے چاہے تو سکور سی عبادت کو تماف کی خاص ہر چیز لی گیا ہوائے جانم ترسی یا ہو لے وہ نہیں آ دادیا مرتبہ دے تو ایک نو چیز رب دے تو آپ بہر یا قسم کے عام اور سیدھا رکو کو خاص تھا وہ رولڈ پار کو ترتیب نہیں لے کر اور جمیر پا رہی ذکر وہ رکو رس ذکر کرے دپاسن کے مکھ کے دائم مستقل والے ذکر کو رمک کے تیرسو بنی اسرائیل ہو تو رکو اہتمام ختم کرو ذکر تو مار رہا کرا کے مکھ تیرسو چیز سے جماعت میرا مستدم نہ رہے چھپ جمع کہو نہ نور خلق کرے رکو کہ ان کی عاجزی کہ ان کے اللہ کا اوسی صفت تم پزان کے پیدا کا دیتا اشتراک کے وصف ہوئی اگر سے زمانہ بھی جدائی مکان بھی جدائی گا ذالک من انباء الغیب دعو جملہ منتظہ اس جس صداقت رسول قرآن کریم کی رات تری کشت کا لگے اور سڑے تقریر کی اے وہ مسئلہ شروع کری اپائے مسئلے کی مینس کے بلے تلڑ شیخ دارف صحاب و لگاؤ طریقہ ہی مقررین کا دا بے رب تو خبر ہی نہیں سیدھے سے بے رب تو خبر بے رب تو نہ صداقت رسول اس بیانی پس سر آپ بے ماقبت دلیل سر بیانی کر دم خبر اس دلیل کی دے پا رہے سیدھا رشتے نے نبی دے صداقت رسول کے وجوہ سے منہ بیان کروں دعوی جنب کے خاص پیش کرے ہوا کہ خبر وقت عدم حضور کے دا دلیل دا نبوت تے حاضر نہ رہے ناظر نہ رہے اور ہار دارے سے خبر صحیح ور کرے تو رشتے نے بلس ذریعہ نشتہ نہ پتہ والے کے رشتے نہ دیے گا دا دلیل قرآن پیش کی جائے پذے دالے کا من انباء الغیب نوحیہ الیک دا کے واقعات کم سے کر چل دا بازی دا خبروں دا غنو چھ غیب تاستنو معلوم بازی بھی کرے کل نہیں وہ کو ہوں دری تا تک وہ کرے تا تک ہوں یہ ہاں بار دے تو مزی بات خدا نے خود دلی باری اور تو خود دلی اچھا خود دلی دے تو امبا الغیب ہوئی دے تو ایہا الغیب ہوئی علم غیب اور تو چرتا نہیں ہوئے معلوم سے دے کہ وہ کب سے معلوم سے چت رسول وہ چوشن بس وہ رسول ہی کر وہ لے ایک بل وہ ہمارا تو وہ بہن نہیں کری پر اعلان اعتراض رات کا چننا نبی سلم تک حاضر ہو کر ابھی وہی نبی دا پیدائش نمک کے معذر نہ حاضر ہو علم تر کہ مکھ کی تیرو کا ندا سب چکر وا کہ فیل دا نبی سلم نمک کی شیرا اللہ تی علم تران معلوم سے جے حاضر ہو ندا آیت بھائی رد گئی وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم نے تو حاضر رائے اس طرح کرے چاہ چلو ابھی خپل قلم نہ پنے ارکی چکمی اور دریبا پالنا سید مریم انے تاو سر حاضر اس جب سے سی انہا کلے شدیبی انس کے راجہ گرہ کولا اختصام تھی اختلاف کلے چی اختلاف پیدا شو یو ایدا جنے بز تربیت کم و بلو اجدہ بیکم اے نبی تپتا آخ کے نا اے نبی کلے شدی فیصلہ کولا چی خخا دا قلمونا چی پکم مانے مونگا اخپل علم لکو درس لکھی کر شاگردان استادان قلمی اور سرا دا قلمونا با پنیر کے گھر دو بچا قلم سے مخی تلر دو بو ببل طرف آنے لڑ اغ سرے بے کفالت کئی دا فیصلے سے لکھو لن تاکہ نا وما کن تلد ہے یلکون اخلام فیصلہ را ایق تسیمون چرے نزا اختلاف دے نہ دے اختلاف پا وقت موجود ہوئے نہ دے فیصلے پا وقت موجود ہوئے موجود نہ رہے اور خبر تو صحیح اور کرے پتہ لگے رہے نبی کر مغیلو دا دلیل اللہ گرزو لے زیب پدے سورة یوسف کم دا دلیل آیت یوسف دعا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون تدعون بهم سب سرائی چاہی مکرون اکول نئے کنا اگر رشتی نے خبر دے اکرے پتہ والے ستا نبی دانے ہی سورہ قصص کے دا دلائل پیش کی سلور سلوی خیات نا وما كنت بجانب الغربیم مغربی جانب کے تاجر نے تین تاریخ کی وما کنت سائین کے عالم مدین مدین کے مقیم نے پت تاریخ کی وما کنت بجانب التور دستور پہ جانب کے ماجر نے اللہ نے ادی نا حاضر نا زر دے قبل ولا دب ولے دی کو کے عزیز جو کرے گے چاول ما خلق اللہ نوری اول خدا زمان نور پیدا کو بس آ نور و ناوت بار سخکار ادل کر درو حدیث ہے جو کرے دام ینس کے جملہ میں تزشوا نبی صداقت مانا کو اس دعوی سے آپ پیش گئی اذ قالت الملائکۃ یا مریم دبی ناسل کے اس دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام تفصیلا حضرت عیسیٰ بندو والے دا چول کے فیاد دلالت کی علا عبدیتی لا علا علوہیتی دا اعتراضی نے جوابات سے بکی کلیچو الملائک دل تجمعنا مراد کے صرف جبریل السلام دے کلیچی راسی تازیمان والے ذکر صورت مریم کی راضی یوازی جبریل والے راغل رہے خبر اور سلزائر آن کرے رہا دائر پا قرینہ مانے دلتا مفرد مراد دے سورہ مریم کی راولی غل سیاد کی فارسلنا الیہا روحنا فتمثل اللہ بشرا سلیا روح سرے مانے جبریل علیہ السلام علی اللہ اب بندہ ہوتا جوڑ شو اگر سرہ خبری کری کیدیشی چی دے جبریل سر نور ملائک شاتو مزدق عدل تا جمع راجی ہے بدلے مفرد راجی دا کم کی گی خان یا مریم یقیناً اللہ تعالیٰ زیر در کئی پا کلیمی سر دفل طرف نا کلمت من ہو من جانب اللہ حضرت عیسیٰ تا کلیمہ ہوئی ولی یو خدے پیدا شو پا کلمہ دا کن بلا اب بغیر لپلار نا دار وجب ہوتے کلمہ من اللہ یا کلمۃ من بشارۃ فی الکتب المتقدمہ چھ زیر دد پبارک مکنو کتابوں کے مراغل پدی ہو جب تک کلیم ہوئی ڈریم بازوئی دیتا حمل مبالغتن لگتا ہے زید آدمن یہ سر دیر توحید بیانی کن اروح توحید توحید تو طے پلان کے توحید دے توحید دے من توحید بیان ان کے رپ کثرت دے کلمت میں نو دے حضرت عیسیٰ کلیمہ دا کلیمہ مانے دیر بیان ان کے کلمت توحید دے دے اول کمال ذکر کر سکتا اول کمال دے سلیدار شریر کلیمہ بیان اگر ما نحیان کلیمہ رو ور دل شاہتا سلیت کلیمہ ہوئے دکا آئی شور شاہ جو اکڑے سے کلیمہ اور ٹکی تو ہوئی اسم المسیح داغن مسیح عیسیٰ ابن مریم دے مسیح نسم دے عیسیٰ اسم دے ابن مریم نسم دے اور اسم لفظ آنی کرن اسم لقب تم ہوئی اسم اسم محضہ تم ہوئی اسم اسم کنیت تم ہوئی المسیح لقب دے مسیح اور تولے دا معرب دا مشیحا تے برانے کی دا ماشیح اور تے قمان دا مبارک سے خدا والے برکت پر کری دے جو اور تے چاہے نہ دا عربی دا مسیح اور تجھے کہے سید و مریضان پر لاس بانے مستقل و خدا با جوڑل مستقل ان کے اس میں فائل سی غرد گورا مسیح دجال تم ہوئی کن اگا آلتا مسیح بمانے ممسوح و احدل اینین انتا بلا مانے چپل ستر گے انتا بلا مانے کر مسیح دجال مانے چپل ستر گے داغا مسیح ہے ابل شان خاصلی لنے عیسیٰ رہے عیسیٰ تا پہ وہ سنی جل کی اگی یشوع ہوئی مانے یہاں تو سید سردار اور اس میں کنیا سے زید مریم مشہور دے پہ ابن مریم نرے مشہور پہ ابن اللہ آو دے امرہ دے ابن اللہ نرے ابن مریم دے گورا قیدہ دائی چھر سڑی نسبت چکی نو پلار پہ کی قرآن کے لئے کہنے اوزعوہم لے آبائے ہن نسبت چکی نو پلار پہ کی مورتا نسبت کل دار شر نم خلافوں اب پہور کے خلاف کار دے پلان کے زویا سر بوئی ماں تو کنگل اکل لیکن دیدے کہ اللہ علی تھی ابن مریم دا صریح رب کی پاہ چاوانے جسو کوئی دے حساب لارش کرے بازی لیو انہی شیعہ سکھا گجرات پنجاب دے کنا وزیر آباد کے دیا گجرات کی غیر مقلد وال دیا لیو انہی شکھا دو کتابوں نے غر غر لکھلو پیو موضوع بانی چھر عیسیٰ علیہ السلام پلار ہو یوسف بن نجادی میں ہو تول حفوات شاہ سے دنگلتا ہوئے اگر راکم بخ مکی زمین توحید کے مر گئے ہو وہ بس دا بے دبیر سلف ہوئی شورو کرا میں پری طرف بنے والا گئے خان لرد قرآن نم خلاف شدیا وہ ابن مریم دے چھ پلار ہوئے نو پلار تو ہوئے نسبت کے ہوئے کہنا وجیان فی الدنیا والآخرہ مرتبے والے بھی فی دنیا کے اما پا آخرت کے ہوں ومن المقربین آئی بڑی نزدے کرشید اللہ دربار تا ہم گردا چی دیکھو نو پا بندہ کی کلمت میں نو بندہ اسم دا بندہ مسیح بندہ عیسیٰ عبدی ابن مریم عبدی وجی عبدی مقرب عبدی دیتا نقطے ہی تینجی شکری طریقہ بل کمال ہو گورا خبری بکید خلق سرا فی المہد و کہلا مہد کے با خلق سرا خبری کئی مہد کے تو غیب زانگو چھو اڑ کے بچی غیب کیا پا زانگو کی کا وَقَحْلَا تَقُوْخُ مَلْكِ بَمْقَئِن کوہلت زمانہ کی بمخلق سر خبری پئی سوال دارے پوخ مل کے غمزم خبری پولیشن تم پولیشن دا سکمال دے صرف ذکر کر یو خدا کولو چاوی بشار کو دے تھی روکوالی کی بمبری نہ کہولت تبرس لکھا یہ دیتے اشارہ کو لیکن دیکھ دمرا کمال نہ کمال تفسیر کبیر دارنگ سراج منیر وغیرہ نکلے دا حسین ابن فضل پر روایت فیاض الایت نسم انہ علیہ السلام ینزل الی الارض ویکلم الناس فی الکہولہ دا دلیل پر بانی کہ عیسیٰ علیہ السلام بس مکہ تا ویارا کوزیگی پاگا زمانہ کی بد دد زمانہ عمر دا کہولتی اور خلق سر و خبری کئی ولی تاریخ دیتانم گوارے پرے چاہے عیسیٰ چی اسمان تخیز علیہ کہہ دو یا پان سکھا اور آئی بقول باننے نو کہولت زمانے تنا اور اسے دریا دا عیسیٰ علیہ السلام در آپ کو دے دو اشارات تھی تفسیر بے زین نے کیوں کاہلن باد نزولی باد نزولی شکر حضرت عیسیٰ ورا کزی ومن الصالحین ایبل کامل نیکانونا مار چ پچا باندھ راضی کہولت چ پچا باندھ راضی صلاحیت کی فرد کی نداستے بندگان یا خدایان نہیں تایسو سی فرد چونے چورت جبریل پیش کر کر بے زر خبر او کر اے ہے ربا رب دانا چاہم ملک طرف ہوئی دا پوئے دا پرے بانے پرے اللہ پوئے کرے دا چرا ملک دا خدای دا طرف پیغام راوڑو رب سرز کا مخاطبہ کئی پرے بانے معلوم آلا چھے نیکان خلق پکی ہوئے سیلے مسیلے نہ ہونے خب معلوم دا سرے کی جبریل سلام وسیلے دا میں کی واسطہ لگا لیکن دے واسطے پر ذریعہ خبریں نہ کہی بلکہ برائے راسوی رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر یا رب زما بسرنگ ولدی ہاتھ دارے کے مال ایسے انسان لاس ندی راوی اس بشر لاس ندی راوی مال نہ پہ نکاح نہ پہ جنا لا بن نکاح ولا بالصفا ہے ندا جبر کن بن نسبت للعادت دیتا عادت پر نسبت بنے جب ہوئی دب سنگ کی کالا ملک ورتر کزا لے کے یہ بدب سے بشر بلاس نہیں دوڑ لی خاون بن کے خو اللہ سے داتی سے چوکاری بولے کل کیا کہہ رہا تھا کہ دمو جی دلو دے کار او یا روتا شان فسا کا اوشی کر کون فیکون سر کی دابوں میں شکر گرانا خورتن داد پہ زکریا مقام کے ویلو یف آلو تو یف لو کو بولے دا جیڑا عجیبا رکھنا لگا عجیبا دیر تاجم مقام کی یف لو کو بولے تسلی ورکا ویعلمہ الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل دامت کی تم رلوے کمالات لو اگینا نبوت نہ ماری میرے پورا وہ سولا نہ نبوت مقام خی ہوتا معمولی زوئے بنے نہیں تعلیم اور کوئی خیب اللہ دتا کتاب و حکمت اور تورات انجیل تورات بمرتقی زور کتاب اور انجیل بمرتقی نئے کتاب دا ال کتاب اور حکمت پک ویسے شیش دغ بے کم کتاب شخا تکرار راضی کر سکتے تورات انجیل مراد کے بعض کتابت مراد بے خطر ابن عباس کا بلا سند منسوخ تھا دیکھ غور دارا تفسیر سراج منیر ہوئی یعلمہ الکتاب والحکمت بعد نزولی والتوراۃ والانجیل قبل نزولی دارے کتاب حکمت سے قرآن کے ذکر سے تھے مرادی قرآن اور حدیث سے مرادی کا دا بیا دلیل پریش ربرا کجی خیبوت اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پس نزول نہ تورات انجیل ور تقریب قبل النزول ولی دے چرا کچھ تورات انجیل بانے با فیصلے نہ کئی وہ قرآن و حدیث بکئی نہ وحی بن نہیں وہ بند و رسول الى بنی اسرائیل ویجعلہ رسولا غرضی بان لا دے رسول صرف بنی اسرائیل ہوتا عیسان رد اے عیسان نجران منگا حضرت عیسان رسول من خدا نہ من کو رسول بسول دنیا نہ من صرف بنی اسرائیل رسول من وہ تو دے رسول دے رسول دنیا لا بنی اسرائیل صرف پتی یا وقف کا عدت تم نے اتماج کرو ملک حضرت مریم تا بشارت نہ ورکڑل داسی بچی پتی داسی بھائی داسی بھائی داسی بھائی دلے کے دماغ ہو گیا اگر دماغ سورت مریم بیا ذکر کرے اگر صرف طریقہ پیدائش ڈالے کیف ولی دا سنگ پیدائش میں اس کے کا فرے گا اگر طریقہ پیدائشی سورہ مریم نے ذکر ہوا جو اشتم آیات نا اگر داؤ سوچے فہم الگ تو فن تبزت دی مکان کسی یا فاجال مقاض الاجز النخل یا فنا دام ان تاپیا بے وحد جی لے کے مجھے نخل کو کلی و شردی تو لگا خبر ہے یا فاقت دی قوم آتا ہمیں لو قوم تیرا اس پر اچت کریں وہاں غور سر پورو پائل کی خبریں مکڑیں تو لار سوشل ہاں وقف دیجے کہ مراد دے اگر دماغ دیتا یہ صورت بل کی را داخل شی جس طرح اس نے کلام کا انی قد جیتکم بیعت من ربکم اولی صلی اللہ علیہ وسلم قال عیسیٰ بعد ولادتی و بعد ارسالہی ارسل تو بیانی ارسل تو بیانی ذرا لے گلے شیم پدے شما تاس کراؤ یہ معجزات تاسو طرف دا طرف نہ آیتن یو آیت نے مراد تھا جب تک جنس مراد دے دیر آیا دا دلیل سے بڑے مانی کہ عیسا علیہ السلام سے دارو سے کارو نہ کری اور عیسائیوں داد خدایا کارو نہ نری داد پیغمبر کارو نہ دی ذکا آیا تن مر رب کو نہ دے داد دے اختیار نے داد رب اختیار دے دا کھلی خبر ہے اکڑا پھر اس تو بعد جزیات ذکر کری جزیات کو اس دا زیبی نہیں چاہ رہے ہیں سر بے زن اللہ ہوئی مکہ میں رب کو میرے لئے پہلو سر کا انی دائن بدل باز سنگ میں آئے پراوری یو دائن چیزے جوڑوں تاصل رکھا تھے نا پشان نشکل نمار گئے اخلق و خلق معنی مکہ مکرے خلق کلت تصویر دوئی شکل جوڑول اصور پدی مانا بانے منصوب دیا گا تک اخلق لکم اصور لکم شکل جوڑوں کے تاثل اگر دخت نام پشان دا شکل دا مر گئے پس پکے بم بیا پتا ہے شکل کے کم اکم شے مصور سے ماں یوکری پائے کے بھی پکے ہو گئے دادوکار زمان پل اختیار دے دا خمگم کولی شکن ہے سرے را پائی اور خطی نہ مرگائی جوڑا کہ پوکی گئی شکی گئی گئی کولی شکن موجزہ وہ سرست جوڑی گئی فیقونو کیارم بے اذن اللہ فیقونو تینے نہیں ملی شے سبے جوڑوں فا اجعلو کیارم نانا فیقونو کیارم یقونو مانے اوگے گردی دال و تن کے مرگائی بے اذن اللہ اللہ لا پاوکم نہ زمان پاوکم زمان پاوکم زمان اختیار ہے کاخ نقوان فقو آیا غفار سب کو لیشی تو اکون تیارن دا اللہ دے زنن بغیر نشی کے رہے دام دخد ازن دوار سر متعلق دائی سے بنوی چکھانو فتوگانی والی جوڑن فتوگانی جوڑن بوتانی جوڑن دخد پیزن جوڑن جائز ہوگا چھ خلق تا اظہار دا موجزی ہوگی بل جوڑوں کا مور نہ پیدا ہوں نہ برجی والا اور جنگی کو ممبڑی ہندا کے بیچنے لائے دا اللہ پہ حکم اکمایتی چر مور پیدا ہوں تو دنیا یہ کر رہے ہیں تو کیا آپریشن نہیں سیکھو لیں ددئی آپریشن نہیں کی جد نظر نہیں سر سر آپریشن والا دار کا آپریشن کی جس سے نظر پکی کر مادر نظر پک پاتی اتما وچ مادر نظر پک نہ پاتے گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگل ادا سے معجزات ورکڑی چ دعوت زمانے مناسب ہر یو نبی لڑ دعوت زمانے مناسب معجزات کی معجزات چی کا نا ہمیشہ مناسب ہی دعوے زمانے سر صالح علیہ السلام زمانے کے خلق کو بگت نہ قسمہ سے تم شکری نے جوڑ نہ اللہ والے بگت نے وہ خرابی اس طرح جیسے کوئی نہیں نہ موسیٰ علیہ السلام زمانے کے خلق کو جادو سر ماران جوڑ نہ اللہ والا پمو جزا سر مار جوڑ کے داسی کوئی نہیں تو لو کو عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کے طبیبان دیر حکمت دا یونان دیر مشہور شو جالینوس مالینوس کی پیدائشی ائی بقسم قسم علاج نہ کو اللہ عبدل ازدا کی سی زنا اور کرل چھ معالجین ڈاکٹران داغین عجز دی ننم داکما آپریشن نشی کو لے تو برجی والا دا برس سکم واقعی برس سکم داغے علاج نشی کو لے ایسی نکلی چپلان کی جائے کہ ڈاکٹر ناستے اور اگلے وہ برس سے علاج کی اور خلق نے حساب واغس واغس سنگو مر گئے اگر یار جمع کور والا مانے برس دے ہو علاج کو مائے کا برسی نے علاج نہیں کی یہ روی ڈاکٹر ہو جی کی کرنا پلان کی میں ذکا ہوا دو کہہ لیتے ہو کوئی اس پر اکرانے خود یاد سے میں اخرے سے مقابلہ کہہ خواہ داری سارا مرگ دے رہا گلے اچھا رہا رہا لے گئے اس سے انہوں نے توفیق کرا جی کہنا پاگے لے غم ہوئے لے جن لے کوئی ہے جہاں مرکی ہے اگر والا عدد خبر شروع دی دری مازگا بچ دی خواہ پان کو فی فیکون تیرم بیزن اللہ وبر لکما ولا برسو حل موت آوین اللہ بلو نبیکم خبر در کوم پائے کہ سفرہ سے ذخیرہ کا ہے بکور استاد تو کہ ان دگ ما کا بزن اللہ مراد دے قرینتن من ربکم اور سر مراد دے غیب دانی نا سب اپرا تا تو ما خام لا اور سب ذخیرہ کا ہے تا تو سمیع کی جان لگو دا خبر نبی تپتی پو وہ کرا نہ بل سو گل نہیں چھیلے زگ بیا آخر کے یقیناً پدے خبروں کے لایا تلکم معجزہ را استاد زپارا کتا سی مان لے رہے ہیں زما پر اطالت نام معجزات و مصدقا لما بین یدی من التورات دعوا جے کو سر لے جے تکم مصدقا اور اغلے ہم جو تاسو تا تصدیق کو ان کے ان زمانہ دمخنی کتاب کے تورات دے ہیں مناو یہودو خپکی گئے ماں تاسو دے کتاب تصدیق کو ہوگا لیکن سنگ تو قرآن تصدیق کرے آمانی دلتم دی گن نسوال پر آتے سنگ تصدیق کے تاقو بائی اسی زنا لالکڑی ولو حل لکم باز اللذی حرم علیکم دیر پار راغلیم چی حلالوں تا اس تا مانے تحلیل کارکم حلال کارکم تا اس تا دباز یاغ سیزوں میں حرام شیری پتا سو مانے دایا فرق پکشتا دے تو فرعی فرق کوئی دا خور من مراد کرے حرم اللہ علیہم بی ذنوبہم اللہ تعالیٰ پدی بانے سے سیزونا حرام کرو عقوبتن پہ حرام کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام را رہے ہیں پائے رہے کہ اولا باز حلال کرل خباز دے چکم خدای تم مناسب کاری دا اگر اتا حلال کرل ہم باز پر جاوہ کہ حرام باز دیو خوا اور باز اتا حلال کرل دار تحریماتو چی پریبانی ددید زم دوجے ددید گناہ دوجنا قوبتن حرام شیو خوا آگا بڑی سورہ سورت انعام شو وعلى الذين هادوا فاستلوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما یہ جان وانے آدمی کو علم حرام کرو اور دکھاؤ گڑو بیزو نہیں تو آج کے حرام کرے سارے کو جزائے نام تو بگے ہیں سارے بگے ہو جاؤ دلے کی بلما ندارا کہ خرمن مراد سے دے حرمت علیہم الاحبار تاسو میزان سے سیزن پتا سو حرام کری مجان حرام کری اگی سے سیزن پتا سو حرام کری دیتا تحریم لگر اللہ مجان و دزان سشے حرام کری دا حرام دے دا حرام نے دا خود درو دیتا نصر آگرے ہم دے لچ حلال تحلیل کارکون تاسو تا دب آو سیزن ہوں چھ حرام کری شیری پتا سو باندے دب دب باز پمانا دب کل لے مفسرین ہوئی کل کل باز پمانا دب کل لازی لکھ دا زیشہ دب دب کل لزی خرد مئی کل مجان چکم علا حرام کری اور سیلے والا حلال کری بیاوی راوڑی ماں تاسو تا نورم دیر موجزات تاسو طرف دا طرف نام بیایت ان کے اشارت سے نورم دیر موجزات تو ددے موجودہ تو حاصل و ساخر کس طرح موجودہ تو فائدے لے پا رہی دے دو خبر اللہ دا تفریح یو دے فتق اللہ نبل واتی یو دے توحید نبل اتباع سنت موجودہ تو توحید دا رسالت دا پا رہی دا توحید بانے موجودہ سنگ دلیل جو گوڑے پر ناشنا سیز بانے ملا قادر دے بل سب نبی قادر دا توحید شکر فسٹ اللہ نے یرو کہ مانے شرک بریک رہے ہیں اس زمان خبر من زمان تابے داری کا ہے یو توحید دے بل سنت دے دانیا اور ادوم سلی دا زور جماعت پہ توحید و سنت تھا دانے نہیں جوڑ سے دا شرک رد دے اور اطاعت دے دانیا ہو دا توحید کو نورم کیا وزاد کی چاہیے وہ لے منگا خدا نے نہیں ہری گزر سنگ ہے کہ تاس خدا نے سوا ماں بودان جو کری ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم تفصیل توحید ہوگا یقیناً اللہ زما رب دے استاس مرب دے وس بندگی اگر لڑا خاص قائم عیسیٰ علیہ السلام ہوئی زما رب دے استاس رب دے زر اب نے بندگی اگر لڑا کہہ دائیں نہیں میری شمالک ہوئے بے انی حاضا دادا اللہ ربوبیت حاضا اللہ لا بندگی خاص کل دی تو انی کی صراط مستقیم دانے غلار دا سورہ مریم کے میری شپک در شاد تی وین اللہ رب جی و ربکم فابدو حاضا صراط مستقیم دانے سورت زخرف کے موئی سلور شتایت کی ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم دا داغل توحید بیان ہو خدام سلی آئے تیسا شورو کھڑے پمل کر دے دو دل دے تحریک شورو فلما حس عیسیٰ منہم الکفر ہر کلا کے خمالوم کو عیسیٰ علیہ السلام دلی یہودیان نے کفر لڑان بیان کہو کہو کہو یہودیان اور تیو تم ایمان ران اوڑو میں نے یہودیان دیا اور احسن دے تو یہ خمالوم ہے کہ پھر وہ تو پتہ ہو رہے کہ سیدھا کافر رہے دے نمانی پھر وہ کلا پتہ لے گی اس سے مکرون معلوم ہی کر جگڑے شور اکڑے مقابلے شور اکڑے بھائی عیسیٰ علیہ السلام سر جنگو نے شور اکڑل جنگو نے وقت کے سرے مرگر تو محتاج سی کا قال من انصاری الی اللہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کو سوک دے ماں سرا مرگر پیا تو ان کے بمسلے توحید کے اللہ ایسی توجہ کو ان کی اللہ کا من انصاری تا توحید کی زما مدد تو کئی متوجہ اللہ و خدا و پار جی زما و پار میں نہیں یا اللہ کے علاف امانت اللہ مانے للہ سوک ماں سرمر کر کیا کی توحید کی تو خدا و پارا علاف امانت اللہ یا الہ اور ذکر کو فائدہ بدار من انسواری چاچ زما مر کر کیا اوکھڑ لام پدی مر کر کیا کہ ال اللہ ابر سیدھے خدا تام خدا تب مقرب شیخا متقر بن اللہ خدا تب نے ذکر پر یاسر شیخر قال الحواریون نحن انصار اللہ او المخلص کسانو منگا دا لازدی میں امداد کروں حواری نو ہے حواری جا جمع دا حواری نو دا حور نماخوزی حور سپینوالی دوئی نا حواری نا مراد تو حدیث کے راضی موجزائی سے نبی لیور کی کرامت ہے اسی ویلی سے رہی آرے سر دعوت نبوت نہیں دلت کرامت ہوئی قال الحواریون حدیث کے راجی لکل نبی حواری و حواری الزبیر اعلان کو تو بنو قریظہ خبر ممالک سو گروئی رات خبر دے زبیر سے پاس زبر آؤ دے سو بیا میں پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہر نبی دا پارا حواری زما حواری زبیر دے دارنگ حدیث کے راجی ہر یو نبی چ اللہ لے گلی پہ امت کے اللہ کان لہو فی امتی حواریونا واصحاب یہتدون بہدیہم دار نبی سے مرگرے سے حواریینی حواریین چاہتے یقتدون بے امری ہی چھلاغد عمر اقتداء کئی دیتا دا نبی حواری ہوئی کر مخلص مرگرے چھوڑ دی صاف دانے دوبی خان دوبی جامین دی ادو جان جی جامین جی اکثر آئی خسرہ نہیں جی بیا قال الحوالیون داغ دو بیان نو دار وہ دو بیان زون صاف کرو پہ ایمان کہ نحن انصار اللہ انصار اللہ نہ اللہ نصرت تاجر نہیں سکتا نہ من انصار دین اللہ منگ اللہ امداد کو مانے دفدہ دفار امداد کو استعام مکہ حقیقت کارش ہے من انصاری کا حقیقت کے کارش نو مجاز سویل سے خیر دے سنگ نصرت بکوائیں ایمان اور ان پا لابان اور تو خبر شاہ بے شک ہم تابے دار ہوں گی ادا معلوم مومنان ہوں گے مسلمان ہوں گے بے اسلام اطلاع پمک کے مسلمان کی کرنا اسلم متوئی کر بیا ہوئی اور دعا شور کرا خمر گری اور آگے سے دعا والو دیر گران کار دے مشکلات مقابلہ کی پکاری وسیلہ وقت پیش کرے گا